gets ready, you got to move. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Patryk Jaki zapowiada kary za niestawienie się przed komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Rada Obwodu Lwowskiego apeluje do polskiego rządu i władz województwa podkarpackiego o odbudowę pomnika UPA w Chruszowicach. Szczątki generała Franka opuszczą mauzoleum zbudowane ku jego czci w Dolinie Poległych pod Madrytem. Patryk Jaki zapowiada kary za niestawienie się przed komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Wyznaczony dziś na jej szefa wiceminister sprawiedliwości mówił w TVP Info, że unikanie zeznawania będzie działało na niekorzyść świadka. Jest wiele środków przewidzianych prawem, ale przede wszystkim komisja ma możliwości nakładania kar finansowych. 10 tysięcy, a może i więcej. Natomiast jeżeli ten proceder będzie się powtarzał, to zastanowimy się nad innymi możliwościami. Komisja ma zająć się wyjaśnieniem afery związanej ze zwrotami stołecznych nieruchomości. Sprawdzi zgodność z prawem decyzji administracyjnych wydawanych w tej sprawie. Rada Obwodu Lwowskiego apeluje do polskiego rządu i władz województwa podkarpackiego o odbudowę pomnika UPA w Chruszowicach w powiecie przemyskim. Nielegalnie wzniesiony pomnik został zdemontowany pod koniec kwietnia przez przedstawicieli polskich organizacji narodowych za zgodą miejscowych władz. Deputowani do Rady Obwodu Lwowskiego nazywają demontaż antyukraińską prowokacją. Uchwała skierowana jest m.in. do wojewody podkarpackiego, marszałka województwa podkarpackiego, starosty powiatu przemyskiego i Polskiej Rady Ministrów. Deputowani do Rady Obwodu Lwowskiego chcą, aby Polska odnowiła pomnik w Chruszowicach, tak jak zrobiła to ukraińska strona po zniszczeniu przez nieznanych sprawców pomnika ofiar UPA w Hucie Pieniackiej. Jak czytamy w dokumencie, w ostatnich latach na terytorium Polski zniszczono ponad 10 ukraińskich miejsc pamięci. Zdaniem deputowanych do Rady Obwodu Lwowskiego bezkarność sprawców prowokuje kolejne akty wandalizmu. Apelują oni też do ukraińskiego MSZ, aby zwróciło się do polskich władz z żądaniem przeprowadzenia należnego śledztwa. W dokumencie mowa też jest o poparciu dla ukraińskiego IPN, który po demontażu pomnika w Chruszowicach oświadczył, że wstrzymuje legalizację polskich miejsc pamięci na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Hiszpański parlament zdecydował, że szczątki generała Franka opuszczą mauzoleum zbudowane ku jego czci w Dolinie Poległych pod Madrytem. Autorem inicjatywy są socjaliści, którzy chcą, by mauzoleum stało się miejscem narodowego pojednania. Ideę poparli m.in. centroprawicowi Ciudadanos i skrajnie lewicowe Podemos. Od głosów wstrzymała się rządząca Hiszpanią prawicowa Partia Ludowa. Deputowani przypomnieli, że od zakończenia wojny domowej minęło 79 lat i 42 lata od śmierci generała Franco. Jednak jego grób wciąż zajmuje centralne miejsce w mauzoleum. Zgodnie z życzeniem dyktatora, codziennie zmieniane są tam kwiaty. Socjaliści i ugrupowania, które poparły inicjatywę, chcą, aby Dolina Poległych stała się miejscem pamięci wszystkich ofiar wojny domowej i dyktatury. Przypominają, że wykute w skale mauzoleum powstało na życzenie Franco. Przy jego budowie, która trwała 18 lat, pracowało 20 tysięcy więźniów wojennych. Wielu z nich zmarło podczas prac. Deputowani proponują, aby szczątki Franco przenieść do jego rodzinnej kaplicy na madryckim cmentarzu wojskowym Mingo Rubio. Przeciwny przenoszeniu szczątków dyktatora jest hiszpański rząd. Ministrowie uważają, że pomysł nie ma poparcia większości społeczeństwa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zwykły spacer, mówienie podczas ruchu czy po prostu ubieranie się to dla chorych z nadciśnieniem płucnym ciężka praca. Już po raz szósty obchodzone są dni świadomości tej choroby. Kluczowe znaczenie dla skutecznej terapii tego schorzenia ma szybkie rozpoznanie i rozpoczęcie prawidłowego leczenia. W Polsce na nadciśnienie płucne choruje około 1000 osób. Często są to bardzo młodzi ludzie, dlatego właściwą diagnozę jest bardzo trudno. Pani Alicja Morze choruje od 19 lat. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi pacjentami. W 1998 roku byłam pierwszą osobą w Polsce i w Europie, która trafiła do badań klinicznych nad pierwszym lekiem skierowanym bezpośrednio na nadciśnienie płucne. Podawanie tego leku wiąże się z ogromnym bólem. Były niestety osoby, które mając pełną świadomość zagrożenia, rezygnowały z terapii, gdyż nie mogły tego wytrzymać. Nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką. Kardiolog profesor Marcin Kurzyna, Europejskie Centrum Otwock. W związku z tym, jeśli spojrzymy na sytuację lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to być może on nigdy nie spotka się w czasie swojej kariery zawodowej z pacjentem chorym na TNP. To jest główna trudność, jaka się wiąże z postawieniem właściwej diagnozy tętniczego nadciśnienia płucnego. Mi już nic nie pomagało i tylko został przeszczep. Pan Krzysztof choruje na nadciśnienie płucne od 4 lat. Jak pierwszy lekarz, z którym rozmawiałem, sugerował mi przeszczep, to mówiłem sobie w duchu: Boże, o czym ten facet rozmawia? Przecież to jest kosmos. Jednak dla chorych jedynym skutecznym ratunkiem jest właśnie przeszczep płuc. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. Niespodzianek nie ma, tak jak można się było tego spodziewać. W finale Ligi Europy zagrają Manchester United i Ajax Amsterdam, chociaż w obu meczach rewanżowych faworyci najedli się naprawdę sporo strachu. Manchester United, po tym jak w pierwszym meczu wygrał z Celtą Vigo 1-0, w rewanżu także prowadził 1-0 i w zasadzie był pewny swego. Tyle, że w 86 minucie Roncalia wyrównał i Celta do awansu potrzebowała jeszcze tylko jednego gola. Nerwy na boisku były niemożliwe. Nieuznana bramka dla Manchesteru, dwie czerwone kartki dla Roncali i Walencji. Ostatecznie górą jednak czerwony diabły José Mourinho odetchnął z ulgą, ale wcześniej był prawie siny. Tymczasem w Lyonie mieli przed sobą misję niemal niemożliwą. Olympique przegrał przecież wcześniej w Amsterdamie z Ajaxem 1-4. W rewanżu walczył jednak na całego. Mimo, że Ajax zaczął od prowadzenia, Olympique się nie poddał, wbił 3 gole i czekał na czwartego i dogrywkę. Nie udało się. Skończyło się 3-1, więc w finale spotkają się Ajax i Manchester. 4 mecze za nami i wciąż nie znamy natomiast półfinalisty koszykarskich playoffów w Ekstraklasie. Energa Czarni Słupsk i Jan Wliwocławek remisują 2-2. Dziś Energa zwyciężyła 83-76. Piąty mecz zapowiada się więc kapitalnie, podsumowuje Kamil Łączyński z Anwilu. To będzie taka gratka dla kibiców, żeby świętować te playoffy, piąty mecz. Wiadomo, że będzie to wszystko nerwowe. Wiadomo, presja jest większa teraz na nas, ale z tą presją musimy sobie jakoś poradzić. Tym bardziej, że ten piąty decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę we Włocławku. W hokejowych mistrzostwach świata elity dziś zwycięstwa faworytów. Rosjanie pokonali Duńczyków, Szwedzi wygrali z Łotyszami, a Czesi z Norwegami. Po 4 kolejkach liderami grupy A są Rosjanie, a w B prowadzą Kanadyjczycy. Za to w Giro d'Italia prowadzi Luksemburczyk. Dziś etap wygrał wprawdzie Szwajcar Sylvain Dillier z grupy BMC, ale w różowej koszulce nadal będzie jechać Bob Jungels z Quickstepu. Jutro kolarze mają do przejechania 224 km. W żeglarskich mistrzostwach Europy w klasie RSX dziś nic się nie działo. Flauta? Wręcz przeciwnie. Wiało tak mocno, że organizatorzy zdecydowali o odwołaniu dzisiejszych wyścigów, tłumaczy trener naszych windsurferów Przemysław Miarczyński. Nie ma aż tak wielu trenerów, którzy mogliby to tak jakby zabezpieczyć tych zawodników przed czymś, nie wiem, jeżeli by kogoś tu wywiało na skały, czy taki tam tor wodny, którym pływają promy. I stąd taka decyzja jury. W gronie pani Maja Dziarnowska wciąż zajmuje więc trzecie miejsce, a wśród mężczyzn Przemysław Tarnowski jest drugi. Na dziś to wszystko. Sport jutro w Trójce od 7 rano. A jutro pogodnie, bez opadów w północnej części Polski, na południu chmury i deszcz. Cieplej niż dziś, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 19 w Poznaniu i Wrocławiu i 20 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. To było nagranie z albumu Crystal Ball Prince'a z roku 1996. Na początku listopada ukazała się ta płyta i to był trzeci album wydany w tym roku Prince'a. Album niezwykły, między innymi dlatego, że przepełniony radością i przepełniony oczekiwaniem na przyjście syna, który, jak pamiętamy, po tygodniu zmarł. Dobry wieczór Państwu w audycji Soul Muzyka Duszy. Witam niezwykle serdecznie Hirek Wrona. Teraz czas na dźwiękową zapowiedź naszych gości. Czasami radiowcy powtarzają taki zwrot, który jest dość popularny. Szkoda, że nie jesteśmy przez chwilę telewizją. Rzeczywiście szkoda, że nie jesteśmy, bo wiem, zobaczyliby Państwo płytę winylową, którą w tej chwili trzymam w ręku, a która jest absolutnie niezwykła i dzisiaj o tym albumie będziemy rozmawiać. Nagrał go kwartet z Krakowa, Flu. Dziś w naszym studiu Piotr Bolanowski-Bolan. Dzień dobry, witam. Wieczór. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Krzysztof Kudlik, menadżer zespołu. Dobry wieczór. Dobry duch projektu całego. Skąd się wzięliście? Bo nagle ta płyta trafiła tutaj do nas, do Warszawy i okazało się, że jest po prostu absolutnie rewelacyjna. Od tego zaczynamy, ponieważ to jest pretekst do naszego spotkania. Staramy się nie pomijać najważniejszych artystów na polskim rynku i nagle okazało się, że gdzieś tam w Krakowie sobie jesteście i robicie wspaniałą muzykę. Tak, historia zespołu zaczęła się w taki sposób, że spotkaliśmy się jako muzycy sesyjni kiedyś właśnie z DJ-em Plaszem, z Grzesiem Sipiorą i z Dominikiem Stankiewiczem, pierwszym ówczesnym naszym bębniarzem zespołowym, jako przez współpracę sesyjną z jednym z raperów. Współpraca zakończyła się, natomiast my złapaliśmy taką zajawkę, że stwierdziliśmy, że zbudujemy sobie coś nowego, odrębny twór jakiś. No i tak powstało Flu. Tak to ewoluowało. Czyli mówiąc po polsku, zajawka, czyli powstała pomiędzy wami chemia twórcza. Tak jest. Która spowodowała tak, że zaczęliście razem działać. Dobrze, czy wszyscy pochodzicie z Krakowa? Nie pochodzimy z Krakowa. Każdy jest w zasadzie z innych miejscowości. Marcin jest z Nowej Huty, ja jestem z Nowego Sącza. A czyli Nowa Huta to nie Kraków? No, powiedzmy, że jest, ale zawsze możemy to o tym mówić jednak jako Nowa Huta, a nie Kraków. Tak, no dobrze. I zaczęliście zbierać pieniądze na płytę. I to jest dopiero niesamowita historia, bo nie wydaliście chyba złotówki własnej, tak? Wbrew pozorom inaczej Krzysztof. Zupełnie. Tak. My jakby chcieliśmy uzyskać 8 tysięcy, zebraliśmy 11 i wydawało nam się, że to jest kwota, która pozwoli nam wydać i płytę na krążku CD i również na winylu. Ale jednak w trakcie prac, w trakcie nagrywania, robienia wielu take'ów, prac też dobierania papieru, bo bardzo nam zależało, żeby to był konkretnie taki papier, jaki chcemy, taki rodzaj druku, takie lakierowanie, żeby to było zrobione w pełni profesjonalnie i tak, jak chcemy, żeby to było zrobione, No i okazało się, że niestety musieliśmy do tego projektu dużo dołożyć, ale z drugiej strony też, gdyby nie ten crowdfunding, gdyby nie te pieniądze, które zebraliśmy od ludzi, no to tak naprawdę byłoby nam ciężko w ogóle ruszyć i prawdopodobnie byśmy do tego tak nie podeszli. Dobrze, to posłuchajmy pierwszego utworu, a później wrócimy do tematu zbierania pieniędzy na płytę i sposobu wydawania muzyki w XXI wieku. Are you ready for start time? Tytułowe nagranie z albumu zespołu Flu zatytułowane Influence. A w naszym studiu przypomnę Bolan, Piotr Bolanowski, instrumenty klawiszowe i Krzysztof Kudlik, menadżer zespołu Flu. Wracamy do magicznej nazwy, która padła, angielskiej crowdfunding. Co to jest? Crowdfunding to jest zbieranie pieniędzy na określone cele. Dużo jest portali w Polsce, jest kilka w sumie, które znamy, które zajmują się taką formą. Jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ ktoś ma pomysł, później przedstawia ten pomysł w szerszej publiczności gdzieś tam, no i dzięki temu udaje mu się bądź nie udaje zdobyć pieniądze. Problem polega na tym, że trzeba osiągnąć minimalny pułap, dlatego lepiej sobie zamierzyć mniejszy pułap, aniżeli wywindować ten pułap do do jakiegoś większego poziomu, ponieważ znam zespoły, które próbowały też dostać ten crowdfunding, zdobyć te pieniądze, natomiast ustawiły sobie za duży próg po prostu i akcja się nie udała. Także taka mała rada dla zespołów, jeżeli ktoś będzie chciał sobie zebrać pieniążki, to jednak te progi powinno się dostosowywać dobrze. Czy później powstają jakieś zobowiązania artysty wobec tych, którzy wpłacili pieniądze? Tak, to działa też na tej zasadzie, że przy kreowaniu takiego projektu należy właśnie założyć pewne progi. To znaczy, jeżeli ktoś wpłaci, powiedzmy, kwotę X, to dostanie od zespołu jakąś nagrodę. No, w przypadku zespołu to najczęściej jest na tej zasadzie, że my tak mieliśmy, że... Wysyłacie płytę. Tak, za pewną kwotę wysyłamy płytę CD, za wyższą kwotę wysyłamy winyl. Były też tam dodatkowe nagrody typu wejściówki na koncert. I tym podobne. Mhm. I co dalej taki serwis robi z wami? Czy wy macie jakieś zobowiązania wobec tego serwisu? Czy ten serwis wobec was ma jakieś zobowiązania? Co się dzieje z prawami? Bo to są przecież prawa wydawnicze, autorskie. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o zobowiązania, to zobowiązania z naszej strony są takie, że ludzie, którzy kupili, płacili dane pakiety pieniędzy, dostali już swoje krążki CD, bądź winylowe, bądź wejście na koncerty. Wszystko to musieliśmy mądrze rozdysponować i powysyłać ludziom te rzeczy, żeby oni dostali to w przedsprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o same prawa autorskie, my w tym momencie tą płytę wydaliśmy własnym sumptem. Nie mamy wytwórni, też się troszkę rozglądamy, więc jakby to jest już tylko po naszej stronie. Wszystko. Rozumiem, że wszystkie prawa zostają przy was. Tak, portal nie ingeruje w ogóle w relacje między wspierającym a zespołem. To znaczy, tak naprawdę to, co my zrobimy, zależy, to, co my zrobimy z tymi prawami, prawda, zależy od nas. Wspierający dają nam pieniądze na realizację konkretnego celu, a portal crowdfundingowy nie wnika tak naprawdę, co my z tymi pieniędzmi, znaczy wnika o tyle, o ile musimy się wywiązać z tych nagród, prawda? Czyli wy musicie na przykład się rozliczyć, pokazać faktury za studio, pokazać faktury za nagranie? Nie. To jakby nie musimy się rozliczyć z etapów tych produkcyjnych. My się musimy rozliczyć z efektów, w sensie jeżeli... Wydasz płytę i rozliczyć się wobec tych wpłacających, tak? Tak jest. Okej. Okay. Zespół Flu z Krakowa. Dzisiaj w audycji Soul Muzyka Duszy. What are you gonna do with the time you have left? What are you going to do with the time you have left? I say that if you don't reposition yourself, you could miss the best time in your life. Time fades away, that goes like a flash. Regardless of who or what ass is relentless and greedy and believe it's hunger's past. The consumer of all, oppressed to the young, that's more than the intellect, way down to the dumb. It's records undefeated no matter where you're from. As it ticks and it talks, ever present all along, and it goes in the blink of an eye. Life lessons and its meanings, and often we ask why is it like this or things like that. From our birth to the grave, laid up on our back. In fact, yes, to be exact, cause I'm speaking on facts. Time twisting and turn till we go pitch black. The upper riddle, cause the questions remain relating the things time as it rattles in your brain. Cause time for a change of the guard. Been arrested for lyric fraud. Time for a change of the guard. One, two, jump the guard. Check it. Time for a change of the guard. Been arrested for lyric fraud. Now you're part. Time for a change of the guard. T-I-M-E. What are you going to do with the time you have left? You could miss the best time in your life. I feel the way cause I'm older. Time and gravity balances on my shoulders. Going from all I'm worth, ever dodging the boulders. Coming down the hill, time's chill and it's colder. Yeah, and I'm at the still pace. Wanted to call it quits and do about face. Vanished in the thin and disappeared without a trace. Hoping to leave my mark, keep it all in good taste. Ride, I stay persistent cause I go at it. If I time day to day, I write the cinematics. Yeah, word for word and line by line. Hoping to touch a soul, manifest my ill design. Combined, coming from my mind. Keep it all inclined and not get behind. The drop or two, you'll find the upper question, cause the riddles remain. Relating to things, time as it rattles in my brain. Cause time for a change of the guard. Been arrested for living fraud, not a part. Time for a change of the guard. Zespół Flu w audycji Soul Muzyka Duszy. Jak był ten utwór zatytułowany? Słucham? Jak ten utwór był zatytułowany? To jest utwór Time. Tak na wszelki wypadek sprawdzałem, czy jesteście czujni. Dobrze, to powiedzieliśmy, w jaki sposób ukazała się wasza płyta. Teraz porozmawiajmy o muzyce. Kiedy słucha się tego albumu, to właściwie trudno znaleźć jakąś definicję taką jednoznaczną, bo tam jest i hip-hop, i soul, i funk, i jazz, i elektronika. Potraficie jakoś zdefiniować to, co robicie? Nie definiujemy, nie szufladkujemy tej muzyki. Jeżeli ktoś Fusion, tam... Polish New Style. Kurczę, ciężko w sumie to nazwać, bo każdy z, gdzieś tam właśnie o to chodzi, że każdy z muzyków wywodzi się trochę z innego środowiska muzycznego. Ja wywodzę się z jazzowego środowiska, kończyłem akademię na fortepianie jazzowym. Marcin Przeplasko, DJ Plasz. Mhm. To jest DJ, który od 20 lat gra imprezy stricte hip-hopowe, interesuje się 90-sowym hip-hopem, czyli z lat 90. W sumie tutaj znaleźliśmy taki wspólny mianownik w postaci Cypress Hill, to jest nasza kapela, na której troszkę się wzorujemy też brzmieniowo. Grzesiu Sipiora, basista, lubiał indie rocka, Damian Niewiński Bemnierz słucha wszystkiego, także te stylistyki gdzieś tam w jakiś sposób się łączą ze sobą razem. I nie, na pewno nie chcemy się szufladkować. Jeżeli trzeba będzie zrobić płytę, powiedzmy, kiedyś z piosenkami, to na pewno podejmiemy wyzwanie, bo to dla nas zawsze jest coś fajnego. Prawda? Ale to przypomniała mi się teraz historia zespołu Sofa, który w pewnym momencie poruszał się po takich płaszczyznach bardzo soulowo, funkowo, jazzujących, by później zrobić jako Sofa już album taki właściwie indie rockowy, a teraz to, co gra Tomek Organyk, no to jest w czystej postaci po prostu taki alternatywny rock i radzi sobie doskonale, czyli nie ucieka, nikt tam się nie wstydzi tego, co... Na pewno nie będziemy się zamykać tylko też na muzykę hip-hopową. Zrobiliśmy sobie, na pewno będziemy w dalszym ciągu drążyli ten temat, natomiast chcemy troszkę też poszerzyć jakby działalność. Na pewno myślimy teraz o rozszerzeniu też instrumentarium na trasę koncertową, która będzie... Sekcja Dęta? Tak, sekcja Dęta, Olaf Węgier, saksofon. Możliwe, że też jacyś zaproszeni goście. W krakowskiej Alchemii graliśmy ostatnio koncert w lutym, taki główny premierowy, prapremierowy. Też zaprosiliśmy takiego super wspaniałego wokalistę Grzesia Dowgiało. To jest niewidomy wokalista, który też, z którym sobie z innymi zespołami współpracujemy, także naprawdę była petarda. No dobrze. To teraz będzie Katana i zespół Flu. We'll be right back. Niezwykle motoryczne nagranie i chciałbym zapytać przy okazji tego utworu o rzecz, która dzisiaj w dzisiejszej muzyce jest szalenie istotna. Samplujecie, czy wszystko gracie na żywo? Pół na pół. Jeżeli chodzi o kwestię sampli, no to Marcin zajmuje się samplami, DJ Plash. Mhm. Ja natomiast zajmuję się warstwą produkcyjną już całkowicie. Spajam to też syntezatorami różnymi. Ale sami siebie samplujecie, czy cudze? Też zdarza się, tak. Często nam się zdarzało przy produkcji tej płyty na przykład, że przepuszczaliśmy pianino cyfrowe bądź syntezator, wbijaliśmy do MPC i później już tam kroiliśmy sobie dane odcinki, ponieważ troszkę inaczej to wygląda z wgrane padami, gdzie są rzeczy ułożone w innej sekwencji, niż można byłoby to na instrumencie. Ja wszystko rozumiem, o czym ty do mnie mówisz, natomiast spróbuj to wytłumaczyć teraz słuchaczowi i przełożyć to wszystko na język polski. To ćwiek został zabity. Tak. Czyli trzeba przełożyć wszystko na polski język. Instrument klawiszowy, który wysyła sygnał, wychodzi do samplera w tym przypadku i na tym samplerze już wbite dane partie sobie modulowaliśmy i przepla grał sobie na padach, a nie na instrumencie, jak pierwotnie ja wychodziłem. Czyli krótko mówiąc, na przykład instrument klawiszowy, który jest, nie wiem, pianem Fendera, jest nagrany. Tak jest. Ten dźwięk jest włożony do samplera i DJ po prostu, uderzając w odpowiedni klawisz, pod którym ma ten dźwięk, po prostu używa tego dźwięku, a nie klawiszowiec klawisza. Tak jest, dokładnie. To tak najprościej. Dokładnie. No dobrze, to wytłumaczyliśmy sobie jedną rzecz. Druga rzecz, gdzie nagrywaliście płytę? Bo ona jest świetnie brzmi, świetnie jest masterowana i powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz posłuchałem tych nagrań, to wydawało mi się, że ona musiała powstać gdzieś poza Polską chyba. Nie powstawała poza Polską. Płyta, jeżeli chodzi o żywe bębny, ponieważ płytę tutaj trzeba, musimy zaznaczyć, że ona jest podzielona trochę. Jest podzielona na numery, które zostały nagrane na tak zwaną setkę, czyli w studio razem spotkaliśmy się razem z żywymi bębnami i wgrywaliśmy. Oraz kwestie produkcyjne, gdzie wgrywaliśmy u mnie w domu. Ja mam też studio nagraniowe i tam sobie produkowaliśmy z plachem te kwestie właśnie bębnów wgrywanych z MPC, z samplerów. Ten utwór, którego słuchaliśmy, był na żywo nagrany, czyli na setkę? Katana, utwór, który przed chwilą słuchaliśmy, to są żywe bębny, tak. I to jest wszystko na setkę zrobione w studiu, tak? Dokładnie. Jeżeli chodzi o studia nagraniowe, to nagrywaliśmy w Maku Records, w Studio Centrum, a kwestią właśnie dźwiękową, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, zajął się właśnie EPROM oraz Maciek Stach z Maku Records. No właśnie, padła pierwszy raz nazwa EPROM. EPROM dzisiaj jest po prostu absolutnie na topie i niebawem jeszcze o nim usłyszymy. Michał Urbaniak zawsze powtarza, że słuchaj, najpiękniejszy dzień ostatnich lat to dzień, w którym poznałeś mnie z EPROMem. Tak, cieszę się z tego bardzo, że taki mistrz takie rzeczy mówi. Posłuchajmy zespołu Flu. In the brain, membrane, my ill tactic, yeah. So spastic, created upon the plastic. The boomastic, my habit, it's automatic. Yo, out of the madness, this thing, I can't stop it. As it pulls and it craves for rhyming the sick topic. My mind starts to tingle, my hands start to shake, forcing me to write, recite, and create, yeah. Blast, and I'm out of control. As I put the 16, trying to save my soul, yeah. Lying to myself, I'm off the bandwagon. Folks ask me if I quit, and I say, why are you asking? Yeah, I keep it all in line. This crazy thing of mine, I'm running out of time. And looking for a sign to quit, cause I can't if I wanna. As I feel the pressure mounting too hot like a sauna rabbit. There's a hypertone that's growing. I feed for a microphone like hell. Cause it's sorta an addiction. Addicted to rhyme. Woo! Inhale as I proceed to rhyme. It's jacked the rap addict going out my mind. This here, second verse that I hear design, my paradigm dime, creating the ill lines. Yo, it's just the second for me to get the itch. That warning to bust a mind to turn it on like a switch. It's on, I got the power, and craving by the hour. The addict is in right hour, here and now. Pick the powers, yeah. My mental, my mind for rap, now it's on. When I hear a dope beat calling me, I'm drawn to write between the lines. I escape my lifeline. The things around is illness and realness and out of line. I seek and adjust, need it. All in all, I just eat it. This addiction of mine, yes, the rhyme, I just feed it. It consumes at will, no remedy or single pill. Can't stop the sickness, it's quite real. The rap addict, bust you in the brain, then brain my sick tactic. Yeah, so scratched and created the systematics. It's boom bastic, my habit is automatic. Yeah, the rap addict, rap addict, rap addict. Bust you in the brain, then brain my ill tactic. Yeah, so scratched and created the sick schematics. Rapował? Audisi. Audisi. Audisi. A skąd mieliście ten jego kontakt? Szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam. To było tak, że Marcin, nasz DJ Plasz, kiedyś jakoś nawiązał jakąś współpracę z takim producentem, Cut Cold Freights, i ten producent nagrywał właśnie z tym raperem, i kiedyś tam Marcin się właśnie jakoś odezwał do niego, ponieważ mu się właśnie bardzo podobał wokal i chyba wszyscy tak naprawdę stwierdziliśmy, że to jest idealny wokal i idealny flow, które właśnie będzie się wpisywało w muzykę flu. Super. Kontynuujemy wątek świata hip-hopu. DJ Eprom. Duży wkład w brzmienie tej płyty. Tak, bardzo duży, za co mu bardzo dziękujemy i naprawdę wspaniała współpraca z nim jest, bo jest szybki, to trzeba mu przyznać, że jest bardzo szybki i przede wszystkim wie to, co my troszkę też od niego oczekiwaliśmy, wiedział, jakby przewidywał po prostu to w jakiś sposób. No i zrobił też master winyla. On zajmuje się też od wielu lat hip-hopem, także to brzmienie doskonale wiedział, w którą stronę to ma pójść, że to ma pójść właśnie w stronę takiego hip-hopu z lat 90. właśnie wzorowanego Cypress Hill. On też zresztą ma swój projekt Sztigar Bońko, tak. Który mi się mega podoba i także wszystko tam się zgadzało. Super. Na zakończenie naszego spotkania dzisiejszego przygotowałem utwór, który jest takim życzeniową puentą. Być może to nie brzmi dobrze po polsku, ale chciałbym, żebyście odnieśli olbrzymi sukces. Życzę wam tego z całego serca, żebyście zarobili dużo pieniędzy i żebyście spędzali każde wakacje w Miami. No, dziękuję wam bardzo za przybycie do studia. Naszymi gośćmi dzisiaj był Piotr Bolanowski, Bolan, zespół Flu i menadżer Krzysztof Kudlik. I trzymam kciuki za dobry kontrakt, bo poza anteną wspominaliście, z kim rozmawiacie. Nie będziemy na razie tego ujawniać. Mam nadzieję, że ułoży się wszystko tak, żeby dla was było dobrze. Dziękujemy. Flu, dziękujemy. Miami. Miami. Teraz przynajmniej mentalnie przeniesiemy się, Miami to oczywiście zespół Flu, natomiast teraz mentalnie przeniesiemy się na drugą stronę Stanów Zjednoczonych, czyli do Kalifornii, bo chociaż to jest najnowszy album Thundercata, to pojawią się w nim głosy Michaela McDonalda i Kennego Logginsa. Znakomity Thundercat i jego najnowszy album. Teraz również dziewczyna z Kalifornii, która bodajże półtora roku temu niecałe gościła w Polsce i zrobiła bardzo duże i bardzo dobre wrażenie na wszystkich, którzy pojawili się na jej koncercie. Keep you satisfied. If I can have you all to me, then I am yours for you to keep. Bring your body close to mine. I think it's time I turned these lights low. Turn these lights off. Yeah.